jsi tím, kým býval jsi dřív. V svých očích se strach zrcadlí, a kde jsi dávno jistý krok, je náhle váhavý. Včerejší den už nevrátíš, a když se špatně rozhodneš, o pár kroků dál kopítneš, a najednou zlouzí jen pouhým vzdáním. Mé přání, sněl jsem, že pro sebe svět celý navždy získávám, kde ho teď mám, a nezbývá nic, co by za to stálo, proč dál sním.